gyerekkorukban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Jó estét kívánok, ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Lacival, Tomival, Babbal és Chatmannel, és ma halt meg az én kutyám. És 14 éves volt, és szomorú vagyok, de igazából azt gondolom, hogy inkább boldog utat fogunk neki kívánni a kutya mennyországba ezzel a számmal, és azért leszünk ma jókedvűek, hogy ő is jókedvű legyen, ahogy felülről néz minket, jó? Lacival, Tomival, Babbal és Jobbágy Roberttel, illetve Chatmannel, illetve Tündérrel, és hol a főnök? Hol a főnök? A főnök, aki egész héten baszogatott minket, ugye zavaró hanghatások, amíg nem szólt, tényleg. Egész héten. Válasszuk ki az új HRZ-be. Igen, a vendégeket. A vendégeket. Válogattunk, szemezgettünk, lapozgattunk, gondolkodgattunk, szöveget írtunk egész és héten. És erre hol a főnök? Sehol. Sehol nincs hol a főnök. Van a Luka a maszkónak? A telefonszámunk 243385, már csörög is. Halló! Hallgassuk meg az ismert számot. Hajrá, Vidi. Hajrá, Vidi. Ez egy fehérvári állat volt. Igen. De mi szeretjük ma ezt a fehérváriakat is, hiszen számukra komoly örömet okozhat egyébként, hogy vége van a balatoni szezonnak. És nincs ez a ronda átmenő forgalom. Meg minden, szóval ilyen. És nincs az a frusztrációjuk, hogy egy nyomorult tó nélküli városban élnek, amit a nyaralni vágyok kikerülnek. Ez nem így van, magam laktam Fehérváron egy évig, és van tó. Köztünk szóval Fehérvár ideális geográfiai adottságokkal rendelkezik, hiszen ha akarom Velencei tó 10 perc, ha akarom Balaton fél óra, Ha akarom, főváros. 30 perc. Király. Öregem. Király. Hát nem. Király. Magyar király. Király. Halló. Halló. Beszélhetsz. Én is vagyok. Ketten vannak. Kurva szádat. Ketten vannak. Igen. Indíthatod a magnót. Indíthatod a magnót. Ők fehérváriak egyébként, igen, ezt igen. Most, amíg itt készülöttünk az adásmenetet, tanulmányoztuk és tanultuk a poénukat, addig telefonált egy ember. Hogy mi fehérváriak? Hogy ők fehérváriak, akik ezt a számot játsszák. Tehát lokalizáljuk őket. Igen, hát ez egy ilyen helyi sláger. Egyébként annak idején nagyon ment például a Fehérvár Rádióban, Frankon. Igen. Nem annak idején, most. Most? Elmesélte, hogy nagyon sokat bejátszották a Fehérvár Rádióban, a slágerlistát is vezetett. Nagyon jó. Hát egy igazi kinek a pap. Igen. Ez olyan egyébként, mint amikor Memphisben, mit tudom én, a Love Me Tender így először a listák élére került. Azt is telefonon játszották be először, természetesen, nem? Így. Anyja, csinálod már a magnót, azt az Elvis eset is. Love me tender. Igen? Igen? Halló? Szervusz. Hello. Szervusz, öregem. Ezt a idét oszolgyat meg, ezt a osztálytársam csináltam. Komolyan? Gratulálunk, nagyon jó fej lehet. Hogy néz ki? Igen, hát ilyen, hát hogy is mondjam. Hip-hop boy? Nem hip-hop boy, ezt tud DJ-zni, ilyesmi, de tényleg ott csináltam. Hát, beszél már értelmesebben, hagyadikosok vagytok. Mit artikulálta abban. Egyébként én nagyon is rengyen. Nagyon rosszul hallunk. Én is rengyen beszélek. Most melegen van. Meleged van, és ezért nem forog a szád, meg ennél. Vagy zavar van, vagy az éladás miatt? Fáradt is vagyok, meg minden. Jó van, öregem, hát szerintem elég. Akkor ne stapáljunk tovább, nem? No, küldjük el, hogy mondjam, tehát így azt üzenjük a te jó fej osztálytársadnak, hogy ez olyan egyébként ez a szám, régi osztálytársad. Hogy hívják? Nem mondhatom meg, inkább nem is mondom. Lali MC. Kuka. Valami olyasmi. Innentől kezdve Jáger Vitéz Péter lesz a neve, jó? Jó, oké. Jáger Vitéz Péter. Mondd meg a Jáginak, légy szíves, hogy ez igazából ez nagyon jó szám, tehát így ugyan elhatárolódunk tőle, de mondjuk tartalmaz ilyen elég komoly gondolati megoldásokat. Most már eltelhetett, most mi a felét csinálni. Igen, csak sajnos egy ugyanolyan unalmas most már, mint a Live is Life, meg a Comanchero a magas idejében, mondjuk akkor te még nem is éltél. Amit én végig úgy értettem, hogy Comanchero. Nekem is van néhány. Angelo. Tehát olasz. Comanchero. Jó van, küldjétek be CD-n, az jobb lesz, jó? CD-n? Oké. Akkor beszerkesszük. Szevasztok, az adás száma egyébként. 243380. Az adás posta címe egyébként. 3. kerület Lajos utca 78. 4. emelet, 5. emelet. Írjatok rá borítékra, hogy HRZ. És az adás SMS elérhetősége. 0639 986 986. Ekezetek nélkül. Kérlek szépen. Halló. Halló. Indítsad a magnót. Na jó. Akkor a következő műsorszám egy Natalie Cole szerzemény, amit a Csetinek küldünk, aki mostanában olyan splínes. És azt szeretnénk, hogy ne legyen kedvetlen, splínes. Mert ahogy minden csúcsra kerül zászló, úgy igazából joga reménykedhetünk abban. Minden lyukba kerül dákó. És hogy Mackó végre megtalálja a Lukát. Cseti, Natalie Cole és a Pink. Kedilek. Where? Gyerünk, fiúk! Stratosphere! Sose tudnám kimondani. Okay, boys, get ready and take me to the stratosphere. Ehhez el kellett mennem Las Vegasba, Tomi. Vegasba. Igazán jól át tudjam érezni, és ki tudjam ejteni ezt a szavat. Hogy stratosphere towers. Ott van ilyen, hogy stratosphere towers. Korda György éneket Las Vegasba. Korda Gyuri bácsi. Gyuri bácsi. Aki egyébként holnap szintén ott lesz a 10 éves a Pesti Est a Széchenyi fürdőben. Így van. Rendezvényen. 10 éves a Pesti Est média csoport vállalkozás. Képzeljétek el. Képzeljétek, az összes vidéki filiáléval együtt, és az Estefem 98.6 Pesti Est rádióval együtt. Hát nem, az csak két éves. Az csak két éves? Az anya. Az anya. Az la mama. Éves. Mama. Mama. Mama. Széniára állt. Igen, igen. Szuper, das. Tapsoljuk meg, nem? Bravo. Hát azért mégis valami. Innentől már lefelé vezet az út. Halló! A kopitól a világ hírig. Halló! Munkács várában egy... Anyád, picsa, legalább te ne! Kell engem bűnteni. Te ne hagyd magad! Tényleg, az, hogy bele akarok énekelni egy jobb dumát. De nem sikerül. Hát, nem. Az a baj, hogy amikor már egy este 8-kor ilyen, vagy 3-4-9-kor ennyire agresszív vagyok, akkor milyen leszek mondjuk 11-re? Hát ez az. Már a múltkor is nagyon ijesztő volt, amikor eljött a 11 óra és beköszöntél. Tehát köszöntötted a 11 órát. Igen, igen. Nem szabad. Tehát tartsuk meg tényleg azt a, hogy mondjam, azt a felülről, ezt a sztorit.